NOS-journaal. Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging komt komende tijd niet in de media, omdat ze wordt bedreigd. Ook gaat ze even niet op werkbezoek. Van der Plas zegt dat er steeds meer haatberichten en doodsbedreigingen binnenkomen. Premier Rutte noemt de acties van boeren op snelwegen onacceptabel. Deze levensgevaarlijke acties moeten stoppen, zegt Rutte op Twitter. Het kabinet ziet af van plannen voor cruiseschepen met asielzoekers op zee. Volgens staatssecretaris Van den Burg zijn er te veel praktische bezwaren. Er komen wel schepen met asielzoekers aan de kade. En in Mali in Afrika zijn bij 2 aanslagen op militaire posten tientallen mensen om het leven gekomen. Volgens het leger kwamen alleen al 48 terroristen om. In Mali worden geregeld aanslagen gepleegd door handlangers van Al-Qaeda en IS. Verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn langzaam rijdende boeren gespot op de A35 vanuit Almelo naar Enschede. Voor knooppunt Azelo nu een file van 6 kilometer. Je vertraging is daar een half uur. Dit kan langer zijn, af en toe rijdt het langzaam en soms staan ze zelfs helemaal stil. Wat verder nog opvalt is de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Bij afrit Voorst is de weg nog altijd helemaal dicht. Dat komt natuurlijk door die boerenacties van gisterochtend. Hou rekening met extra reistijd. Omrijden kan namelijk via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28. Dan heb ik nog de A7 van Groningen naar Heerenveen. Bij Marum wordt ook gedemonstreerd door boeren. Het verkeer wordt daar over de vluchtstrook geleid. Hou rekening met 10 minuten vertraging vanaf Leek. En tot slot heb ik nog de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij knooppunt Langhorst ligt ook het een en ander op de weg. En daar is maar 1 rijstrook open. Hou rekening met 20 minuten aan vertraging. NPO Radio 1. WNL. En op 1, zomereditie. Met Maaike Timmerman. Goedemorgen. Het klinkt misschien gek. Oekraïne, een land in oorlog, viert vandaag feest. Voor het eerst wordt de dag van de Oekraïnse soevereiniteit gevierd. President Zelensky wil de feestdag ondanks alles door laten gaan. De oorlog in Oekraïne gaat nu al de 6e maand in. De Oekraïnse autoriteiten bevestigen vandaag dat de op 1 na grootste elektriciteitscentrale van het land in Russische handen is gevallen. Ondertussen dreigt hier in Nederland een tekort aan gastgezinnen. Veel mensen hebben ineens toch geen plek in huis voor Oekraïnse vluchtelingen. Karel Burger-Derver is honorair consul van Oekraïne. Ja, de bereidheid neemt af. Het gevoel van urgentie verdwijnt langzaam naar de achtergrond. Merkt u dat eigenlijk ook? Nou, het zijn de feiten. En ik merk dat in zoverre dat ik dat ook lees. Mm-hmm. Ja, wat kan ik daarop zeggen? Het is Bent u teleurgesteld daarover? Nee, absoluut niet. Want wat ik ook zie is dat nog steeds binnen gemeentes enorm veel bereidwilligheid is om Oekraïnse mensen op te vangen. En wat je ook ziet is dat er een verschuiving plaatsvindt vanuit de gastgezinnen naar de meer structurele opvang die gemeentes nu bieden aan Oekraïnse mensen. Hoe slecht is het voor de Oekraïnse zaak dat Nederlanders toch de aandacht voor de oorlog misschien iets meer verliezen? Nou, ik wil het toch wat anders uitleggen als aandacht verliezen. Het went, maar dat is eigenlijk alles wat je overkomt. In de zin van, stel je relatie gaat voorbij of je huisdier overlijdt. Dat is in het begin natuurlijk vreselijk. En daarna slijt dat gevoel weer. Zelfs oorlog went. Daarom vond ik het ook belangrijk, maar daar gaan we het straks over hebben, dat ik ook naar Kiev ben geweest, samen met de minister-president. Want als je het ziet, dan went het nooit. Daar moeten we het zeker over hebben. Meneer Burger-Derver, we moeten dus praten. Welkom bij Sven op 1. Viert u vandaag ook die dag van de Oekraïnse soevereiniteit? Die dag vier ik iedere dag. Want iedere dag is het heel bijzonder dat een land wat in 1991 onafhankelijk is geworden, het zo goed doet. Desondanks eigenlijk een hele vervelende buurman. En dat is natuurlijk een understatement. Hoe kan het dan eigenlijk dat die dag nu pas voor het eerst gevierd wordt? Want jullie zijn dus al sinds de jaren 90, jullie zeg ik, u vertegenwoordigt natuurlijk die Oekraïners, al zo lang soeverein zijn. Nou, wat je ziet in de afgelopen decennia is dat het land als jonge natie een hele ontwikkeling doormaakt. En ook de ontwikkeling van natiebouw, nation building. En juist na de Maidan-revolutie in 2014 is dat gevoel eigenlijk alleen maar versterkt. En wat je daarbij ook ziet is dat er nu ook mensen zijn, twintigers, dertigers, die ook echt geboren zijn in Oekraïne. Kijk je naar de generatie van 40 en 50ers, die zijn nog geboren in de Sovjet-Unie. Oekraïense nationaliteit nu. Maar je hebt ook gewoon een hele jonge generatie. En juist onder die jonge generatie, generatie van de toekomst, is ook echt dat gevoel aanwezig. Wij zijn Oekraïner en we willen dat ook uitdragen. Daar zijn we trots op. Wat betekent deze dag dan nu voor hen? Het betekent een dag van samen zijn, van erkenning, ook wereldwijd, maar ook erkenning onderling, van elkaar de hand vasthouden. En ja, ons land zal niet ten onder gaan. Hoe staat Oekraïne daar vandaag bij stil? Want het lijkt mij ook meer, best gek, een feest vieren in tijden van oorlog. Ja, nee, het is meer in gedachten dan in letterlijk een feest vieren. Mm-hmm. Maar laat dit de eerste keer zijn. Waarbij we hopelijk volgend jaar een wat meer feestelijk tintje kunnen geven. Dat de Russen het land uit zijn, want dat is de enige oplossing. Waarom wil Zelensky dit door laten gaan? Omdat als je het niet door laat gaan, dan is dat opnieuw een vorm van overwinning voor het regime in het Kremlin. En de Oekraïners willen dit feest ook wel vieren, terwijl hun land in oorlog is. Ja, mentaal, absoluut. Ja, ik ben er geweest en je ziet de saamhorigheid onder de mensen enorm. En ook de strijdvaardigheid om dat land overeind te houden. Desondanks alle tegenslagen die er zijn. U zegt het al, u bent terug van een reis. U bent net terug van een reis uit Oekraïne en daarna bent u nog in Polen geweest. U bent ook samen met Rutte op bezoek geweest in verschillende steden. Klopt. Wat voor land trof u aan? U bent natuurlijk vaker in Oekraïne geweest. Hoe anders is het? Ja, ik ben in de laatste week van maart, was de oorlog net aan de gang, ben ik er ook naartoe geweest. Dat was een voorbereiding op de speech van president Zelensky aan het Nederlands parlement. Toen trof ik een land aan waar ik te voet de grens ben overgegaan en waar de vluchtelingen mij tegemoet liepen, het land uit. Ik was nog nooit in een land van oorlog geweest, laat staan een land wat ik vertegenwoordig. En dat was al heel erg bizar. Nu ook kwam spannend ik, wellicht? Absoluut, zeker. Absoluut. Ik was nog geen 15 minuten toen op mijn hotelkamer en het luchtalarm ging toen al af. En dan ga je met z'n allen die kelder in. En dan komt het wel heel erg binnen. Nu kwam ik terug. Eigenlijk was de spanning er net zo weer. Maar wel met een grotere vorm van strijdvaardigheid. Maar ook omdat oorlog went. En ik wilde het weer meemaken. Ik had een enorme drang om er echt naartoe te gaan. Ook om de mensen een hart onder de riem te steken. En dat wordt enorm gewaardeerd. Hoe doet u dat? Met deze mensen een hart onder de riem steken? Gewoon letterlijk er naartoe gaan. Maar ook met ze ontmoeten. Praten over de situatie. Kijken hoe dat we hieruit kunnen komen. Militair, politiek. En daar was natuurlijk ook het onderdeel. De enorme morele boost voor hun. Dat ook de Nederlandse premier naar Kiev kwam. Ja, want er is bijna geen westerse wereldleider inmiddels die niet in Oekraïne is geweest. Om met eigen ogen te zien wat er aan de hand is. Waarom is dat eigenlijk nodig? Want het brengt natuurlijk ook veel veiligheidsrisico's met zich mee. Ja, dat zegt u terecht. Het brengt veel veiligheidsrisico's met zich mee. Toeval of niet, de avond voordat Rutte kwam was er een luchtalarm. En de avond, hij was al weg inmiddels. Hij is dezelfde middag, namiddag is hij weer vertrokken. Maar diezelfde nacht was er weer een luchtalarm. Je zou bijna denken, de Russen die doen het erom. Om die dreiging maar te laten voortduren. Ja, denkt u dat? Dat zij dat echt? Absoluut, ja. Rusland is een land, ik heb het eerder genoemd bij een andere collega van u. Dat is een failed state. Het heeft een gefaalde staat. Het is een land wat alle karaktereigenschappen heeft van een maffia-organisatie. Het is dreigen, het is bedreigen, het is doden, het is mensen vergiftigen. Dit is niet een land wat ook maar enige rule of law respecteert. Laat staan recht en internationaal recht. Maar waarom is het dan toch zo belangrijk dat premier Rutte dat met eigen ogen ziet? Want hij kan vanaf hier natuurlijk ook wel zien hoe erg het daar is. Ja. Nou, hij heeft het ook zelf aangegeven om het met eigen ogen te willen zien. Omdat je natuurlijk, hij belt regelmatig met president Zelensky. Maar om het met eigen ogen te zien en dat ook te kunnen uitleggen, ook in Nederland, wat je daar gezien hebt. Als je het echt ziet, als je het echt ervaart. Sterker nog, als je het ook ruikt. Want ook als je daar in Irpin en Bucha rondloopt, je ruikt het gewoon. Je ruikt dat dan? Ja, dat is misschien moeilijk te omschrijven. Ja, dat is moeilijk te omschrijven, want ik heb dat ook nog nooit eerder ervaren. Je ruikt de munitie, je ruikt de verbranding. Het is een voor mij ondefinieerbare lucht die me ook altijd weer zal bijblijven. Dat vergeet je nooit meer. En dat trekt dus na al die weken trekt dat niet weg. Wat kunt u eens beschrijven hoe dat is om bijvoorbeeld op zo'n plek als Butsja te zijn? Als plek in Butsja te zijn, ja? Sprakeloos. Gewoon sprakeloos. Je loopt daardoor... ik heb een aantal bezoeken gebracht, nog voordat de premier kwam en ook na afloop. Nadat de premier vertrokken was. Ik ben er ook met onderminister van Buitenlandse Zaken later nog doorheen gelopen. Je loopt daardoor wijken heen waar je weet dat er mensen zijn omgekomen, waar je weet dat er mensen onder het puin vandaan zijn gehaald, waar je weet dat, dat het zinloos geweld is. Ja, wat ik net zei, het is onwerkelijk. En je moet het gezien hebben om te weten dat dit moet stoppen. En je moet het gezien hebben om te weten dat dit ook onze oorlog is. Want dit gaat over echt de waarden van Europa, over vrijheid en democratie. En die worden met voeten getreden. Oekraïne wil geen oorlog. Oekraïne wil vrede. Oekraïne is een soevereine natie, een soevereine staat. Oekraïne heeft in 1994 met het memorandum van Boedapest alle garanties gekregen van de Verenigde Staten. Ze hebben natuurlijk toen afstand gedaan van nucleaire wapens, waardoor de soevereiniteit erkend werd, ook door Rusland. Ja, het land wilde ook geen nucleaire wapens op haar grondgebied hebben. Had ze die wel nu, dan was het een heel ander verhaal geweest. Maar zij zagen daarin zoveel garanties dat meer dan voldoende was om die wapens op te geven. En dan eigenlijk zo, om het maar te zeggen, bedonderd te worden door Rusland. Dat is ongekend en daar moet tegen worden opgetreden. Is eigenlijk precies, sorry dat ik u ontbreek, wat is dan eigenlijk uw rol op het moment dat u met Rutte die verschillende steden afgaat als honorair consul? Nou, laat ik vooropstellen dat ik natuurlijk nooit gedacht had dat ik honorair consul zou worden van een land in oorlog. Ik ben de allereerste ooit benoemd door Oekraïne. En mijn taken lagen met name op de economische ontwikkeling, het aanhalen van de banden op sport en cultuur en onderwijs, landbouw. En van de ene dag op de andere dag ben je in één keer dan de honorair consul van een land in oorlog. En mijn rol bij bezoek van Rutte was met name natuurlijk ook als native speaker, als Nederlands sprekende vertegenwoordiger van Oekraïne, een land in oorlog. Kan je eigenlijk met nog meer tonatie, kleine detail, woordkeuzes, kan je toch duidelijk maken wat in een vertaling van het Oekraïns naar het Engels verloren gaat. En hoe gingen Rutte en Zelensky met elkaar om? Wat viel u daarin op? Die gingen heel goed en heel amicaal met elkaar om. Zelensky had het zeker fijner gevonden wanneer Rutte eerder was langs geweest. Denkt u dat hij daar teleurgesteld en boos over is? Niet teleurgesteld en boos, gewoon fijner had gevonden. Laten we het daarbij houden. Heeft hij dat gezegd tegen u? Heeft hij er bij u op aangedrongen van, het zou toch wel eens tijd zijn dat hij hier een keer naartoe kon? Nou, het lag meer ook in het debat natuurlijk over de status van Oekraïne als volwaardig lidkandidaat voor de Europese Unie. En in die zin was dat debat, dat had wat soepeler kunnen gaan. Uiteindelijk, Nederland heeft volwaardig ingestemd en dat is een hele goede keuze geweest. Maar het was wel fijner geweest als dat wat eerder duidelijker was geweest. Ja. Vanuit Oekraïense kant bij u op aangedrongen van het zou fijn zijn, juist ook om die reden, om premier Rutte ervoor zorgen dat hij eerder komt? Die signalen zijn afgegeven. Goed. Maar goed, daar maakt iedereen zijn eigen besluit in. En iedereen maakt daar zijn eigen afweging in. Desalniettemin is het zeer absoluut heel erg gewaardeerd dat Mark Rutte nu is gekomen. En heb ik een heel hartelijk onderhoud gehad met president Zelensky. Dus als er al enige plooi zou zijn, dan is die er volledig helemaal niet meer. En dat is ook natuurlijk heel belangrijk, want Oekraïne verdient alle steun die het nu kan krijgen. En steun krijgt het natuurlijk volop van Nederland. Er zijn een heleboel wapens al geleverd voor ruim 172 miljoen euro. Ja. U heeft vaak opgeroepen om meer wapens te leveren. Is dit inmiddels genoeg? Nee. Het is absoluut niet genoeg, maar we zien wel dat er enorm veel voortgang is. Want door deze wapens, betere geavanceerde wapens en zwaardere wapens, is Oekraïne in staat om tot ver achter de linies Russische doelen te bereiken. Die voor Rusland heel strategisch zijn als het gaat bijvoorbeeld om munitievoorraden. Ja. En dat werkt, dat zien we ook nu. Maar er moet nog meer bij. Maar de vraag is alleen wel hoe dan, want onze magazijnen van de krijgsmacht die raken leeg. Ja, nou, we hebben lang gezegd dat no-fly zone afdwingen geen optie zou zijn voor de NATO. Zou je de NATO buitenspel, of buitenspel, even in buiten ogenschouw nemen? Je kan ook denken aan een coalition of the willing. Mag je zelf even invullen hoe dat je dat wil invullen. Dus maar dat een coalitie zijn, van een aantal landen, ja, en waartoe moeten die bereid zijn? Nou, tot het afdwingen van no-fly zones over Oekraïne. Maar dan mengen we ons nog directer in die oorlog. Wat natuurlijk ook een heel groot risico geeft. Ik laat in het midden nogmaals wie een coalition of the willing zouden kunnen zijn. Dat zouden ook landen kunnen zijn die niet binnen de NAVO vallen of die onderling een verbond maken, zodat je de NAVO daar niet in betrekt. Ja, maar welke kant denkt u dan op? Ik laat dat even in het midden. Zou u het liefst zien dat de NAVO boots on the ground die kant op stuurt? Als u diep in uw hart kijkt. Dit is een oorlog die woedt in Europa. En die gaat ons allemaal aan. Als wij deze oorlog niet weten te stoppen, dan zal deze agressie vanuit Rusland altijd blijven bestaan. Zou er geen NAVO zijn, dan zou Poetin tot aan de Noordzee gekomen zijn inmiddels. Sterker nog, er zijn reclameuitingen in Rusland op dit moment waarop staat van we zijn op weg naar Berlijn. Om maar even de propaganda sferen. Dus, het houdt niet op bij Oekraïne. Juist. Nou, maar dus boots on the ground die kant uitsturen. Nou, dat betekent direct een oorlog natuurlijk, een wereldoorlog. Dat boots on the ground, dat zou ik op een andere manier kunnen doen. Want je zou ook de Oekraïnse militairen beter en beter kunnen trainen met het geavanceerde materiaal wat op dit moment wordt geboden. Nou, en minister Ollengren die heeft er al uitingen over gedaan naar buiten toe. En dat gebeurt ook. Dat zou ik een... vanuit die optiek is het ook belangrijk dat er meer wapens komen en ook beter getrainde militairen. Dat kunnen ook gewoon Oekraïnse militairen zijn. Maar dat kunnen ook militairen zijn die tijdelijk de Oekraïnse nationaliteit zouden kunnen aannemen. En vanuit die optiek ook kunnen meevechten. Dus Nederlandse militairen? Nee, ik zeg geen Nederlandse militairen. Maar, okay, maar vanuit andere landen? Bijvoorbeeld. Die dan tijdelijk de Oekraïnse nationaliteit aannemen? Je moet namelijk denken. Bespreekt u deze plannen ook dus met het ministerie? Nee. Maar je moet in deze oorlog moet je denken op niet-conventionele wijze. Want blijf je in conventionele patronen denken, dan speel je juist Rusland enorm in de kaart. Maar dat is namelijk, wij zijn heel geconditioneerd in het Westen over onze manier van denken, over oorlog voeren en mensenrechten en dat soort zaken. Rusland is dat gewoon absoluut niet. Die zijn super opportunistisch en zullen op meerdere fronten hun oorlog voeren. Niet alleen militair, maar ook in propaganda, ook met graan, ook noem het maar op. Zij zullen op meerdere wijzen deze oorlog voeren. Dus wij moeten dan ook op een niet-conventionele manier met deze oorlog omgaan. Wat wilde u vroeger eigenlijk worden? Nou, ik heb me altijd geïnteresseerd voor de politiek. En ik ben uiteindelijk ook 8 jaar lang statenlid geweest. Maar ik denk niet dat u als kind dacht, ik word later honorair consul van Oekraïne. Nee. Hoe word je zoiets? Eigenlijk is dat voortgekomen uit de politiek. Omdat ik was statenlid 8 jaar lang in Brabant. En daar hadden we al voor de 2016, VVD, hè, voor de duidelijkheid. 2016, 2017 hadden we daar al het landbouwdossier wat nu landelijk speelt. We hebben toen al in Brabant strengere maatregelen getroffen met betrekking tot de veehouderij. En ik heb toen in mijn fractie ook gezegd van als wij strengere wet en regelgeving opstellen, moeten we aan de ene kant nemen we perspectief weg in de landbouwsector, maar we moeten ook perspectief bieden in de landbouwsector. Nou was ik als student in 1992 ooit in Oekraïne geweest. Ik studeerde in Wenen, ben met een groep studenten en een prof zijn we naar Oekraïne gereisd, naar de Donbass, onderzoek naar de mijnbouw. En ben toen bevangen geraakt toch door de grootsheid, de wijdheid, de schoonheid van het land. Dat heeft ergens figuurlijk een zaadje in mijn hoofd geplant. En toen dat debat over landbouw, de veeteelt in Brabant in 2016-17 plaatsvond in de Staten, moest ik in één keer aan een land denken binnen Europa wat heel veel ruimte heeft. En dan kom je eigenlijk op Oekraïne terecht. Voelde u zich er meteen thuis toen u daar in 1992 aankwam? Ja, want ik ben toen ook teruggegaan naar Oekraïne. Ik heb daar contact gemaakt met de Nederlandse honorair, André Grinchuk, inmiddels een ontzettend goede vriend van mij. De reden was trouwens ook om terug te gaan, omdat toen ook het Oekraïne-referendum in Nederland werd gehouden. En ik mij totaal niet herkende in de beelden die over Oekraïne in Nederland toen in de pers kwamen. Dus dat was voor mij een tweede reden om terug te gaan. Ja, misschien wel een beeld, maar dat is aan u of u dat wel of niet herkent. Een beeld dat homoseksualiteit breed wordt afgekeurd in Oekraïne. U bent zelf getrouwd met een man. Ja. Is dat op enig moment lastig geweest in Oekraïne voor u? Nee. Ook in 1992 niet? Nee. Dat zijn beelden. Ik noem dat toch beelden in de propaganda. Of die nou vanuit Rusland komt of niet. Dat is voor mij nooit een thema geweest. Maar bijvoorbeeld het homohuwelijk is natuurlijk niet toegestaan in Oekraïne. Nee, maar Oekraïne wil volwaardig lid worden van de Europese Unie. Zelensky die onderschrijft volledig de Europese waarden daarin. Mm-hmm. En ik ben ervan overtuigd. Nee, maar dus ze zijn nog niet zo ver in de homorechten zoals dat hier in Nederland het geval is. Nou, wat je ziet is, ieder land moet daar zijn eigen ontwikkeling in doormaken. En wat je ziet is dat bijvoorbeeld de Kiev Pride ieder jaar groter en groter werd. Maar ook steeds minder beveiliging nodig had. En dat zijn hele positieve ontwikkelingen. En dat ik getrouwd ben met een man en de allereerste honorair consul ben van Oekraïne, ooit benoemd in Nederland, is voor de Oekraïnse autoriteiten nooit ook maar enig probleem geweest. En dat zegt wat u betreft eigenlijk ook wel genoeg misschien? Nou, ik heb daar nooit een geheim van gemaakt. Het is niet dat ik met een spandoek boven mijn hoofd in door Kiev rondloop. Dat hoeft ook niet. Ik hoef ook niet te weten of iemand heteroseksueel is. Dat zegt voor mij voldoende. En dat het dus geen thema is. Het gaat er natuurlijk ook om wie jij bent als persoonlijkheid. En dat ik getrouwd ben met een man is voor hun geen enkel probleem. Dan wil ik met u hebben over Zelensky. U vertelde net al eventjes, u bent 3 weken na het begin van de oorlog ook naar Oekraïne afgereisd. Mm-hmm. En dat u toen mee heeft gewerkt of meegedacht over de toespraak die Zelensky uiteindelijk gaf hier aan het Nederlandse parlement. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Nou, er is rond het team van de president, daar zitten een aantal goede schrijvers. Nogal, kan je zeggen. Ja. Want hoe hij zich profileert in de media, dat doet hij natuurlijk waanzinnig goed, zijn verhaal absoluut overbrengen. Ja, ik zou ook zeggen, hij heeft daar ook ervaring in natuurlijk. Dus de is natuurlijk acteur geweest, kan zeker weten inmiddels. Dus, ja. Dus qua media optreden heeft hij natuurlijk daar zeer veel ervaring mee. Maar desalniettemin moet het ook goed zijn wat je dan op een moment zegt en hoe dat overkomt. Dus er is gewoon input geleverd en er zijn een aantal thema's aangeleverd en dan wordt er geselecteerd welke thema's eruit komen. En wat heeft u aangedragen? Waarvan heeft u gezegd, nou dat zou je nou echt kunnen gebruiken als je het parlement toespreekt in Nederland? Ik wil dat gewoon breed houden. Want weet je, dat iedereen die heeft daar zijn eigen inbreng in. Dat heb ik ook. Mijn vriend Mark, was dat van u? Was dat uw idee? Nou, hij zegt ook mijn vriend Boris, hè, over Boris Johnson. Ik denk dat is echt eerder de stijl van de president. Maar u houdt het liever binnenskamers. Welke ideeën u heeft aangedragen? Ik ben zelf ook naar Lviv gereisd. Ik heb ook aandacht gevraagd voor die speech van Zelensky. Ik heb het samen gedaan met de honorair consul van Nederland, André Grinchuk. Ik denk dat iedereen daar de credits voor heeft. Dat het een hele goede speech was. En dat hij goed is overgekomen. En dat vooral de boodschap duidelijk was. Zelensky staat binnenkort met zijn vrouw op de koffer van Vogue. Wat vindt u van de foto's? Heeft u ze gezien al? Ik heb ze gezien. Ik vind het mooie foto's. Ja, ze staan er prachtig op. En ik vind het ook iconische foto's. Ja, wat maakt het iconisch? Omdat bijvoorbeeld de foto's in het metrostation. Dat is, als ik het goed heb, het metrostation wat tegenover het gemeentehuis van Kiev is. Je weet gewoon, die metrostations daar beneden, die zijn helemaal gebarricadeerd met zandzakken. Aan de buitenkant kan je er langs lopen, maar je weet niet wat daarin zit. Tenminste, wat daar binnenin aan allerlei veiligheidsprotocollen is. Maar ik vind het iconische foto's, omdat die foto's zijn ook genomen in het hart van Kiev. Voelt het niet ergens ook een beetje vreemd om dus een glamour shoot te organiseren te midden van de brokstukken? Ik vind het geen glamour shoot. Ik vind het een het zijn een aantal werelden die bij elkaar komen. En een goede fotograaf die weet die werelden op een dusdanige manier te maken, waarbij de personen altijd zuiver en integer overkomen. En ik vind dit zuivere en integere foto's. Ja, maar er is wel internationaal wat kritiek op, hè, dat het misschien toch te veel de grote Zelensky-show wordt. Nee, dat... Vindt u dat nee, onterecht? Dat vind ik niet. Ja, vind ik onterecht. Ja. Ja. Waarom zou dat de grote Zelensky-show zijn? Want het is niet een president alleen die zijn land verdedigt. Daar zit een heel team achter. Daar zit een hele organisatie, een hele structuur achter. Maar bij Vogue heb je natuurlijk een ander beeld. Dat is natuurlijk een groot modeblad ook. Met glamour shoots. Ja, ik ben geen abonnee van Vogue. Nee. Dus daarom misschien mis ik dan een deel van de context. U vroeg mij, vindt u de foto's mooi? En nou, daar heb ik op antwoord gegeven. Nee, maar daar ben ik gewoon benieuwd naar wat u van die kritiek die er ook is, wat u daarvan vindt. Ja, nou goed. Het is een vrije wereld. Iedereen mag er kritiek op hebben. Ik heb er in die zin kritiek op dat ik het mooie foto's vind. Laat dat dan mijn kritiek zijn. Het is natuurlijk ook dat Zelensky zijn verhaal wil blijven vertellen. En daardoor zo'n fotoshoot daar waarschijnlijk ook voor aangrijpt om zijn verhaal internationaal te kunnen blijven vertellen over het leed dat Oekraïne wordt aangedaan. Er is ook een tentoonstelling in Kiev, die bezocht u ook volgens mij toen u daar was, van Russische tanks en voertuigen. Klopt. Hoe was dat? Want dat is natuurlijk ook om het verhaal te vertellen. Nou, het verhaal is... ieder mens zal aanslaan op een andere uiting van het verhaal. De een zal aanslaan op, wat u net aangaf, de foto's in Vogue. De ander zal aanslaan op het verhaal van de wrakstukken van de oorlogsvoering die in het centrum van Kiev tentoongesteld worden. Er zijn ook initiatieven van... fototentoonstellingen in Den Haag over de Oekraïnse oorlog. Iedereen zal op zijn, haar eigen manier aanslaan daarover, daarop. En je kan dit verhaal niet breed genoeg uitdragen dat dit een land in oorlog is en dat het onze volledige steun nodig heeft. Ik hoorde dat de minister van Defensie van Oekraïne misschien wel die wrakstukken op tournee wil laten gaan door Europese steden. Zegt u dat zou ook hier in Nederland moeten gebeuren? En welke stad zou daar dan voor in aanmerking komen? U vraagt twee vragen nu in één keer. Vindt u het een goed idee om dat bijvoorbeeld naar Nederland te halen? Dat ze op tournee gaan, die wrakstukken? Nou, tournee klinkt heel erg showachtig. Ik zou dan eerder dat willen benoemen als... Hier naartoe gebracht worden, zodat we het kunnen bekijken. Het is natuurlijk maar een klein deel van wat er daadwerkelijk aan... verwoesting heeft plaatsgevonden. Maar iets fysiek in handen hebben of iets zien met je ogen doet vaak veel meer dan een afstandelijke foto of een filmreportage. Misschien in Den Bosch, ook... in uw eigen stad? Van mij mag het. Er zijn heel veel zaken die... Zelensky is zelf van Joodse huizen, is Joods. Er zijn ook heel veel Holocaustmusea over de hele wereld. Iedere keer om ons maar te doen blijven herinneren van dat nooit weer. En niet alleen dat het hier om Oekraïne gaat, maar dit is eigenlijk heel exemplarisch voor een land wat soeverein is en wat voor haar bestaansrecht vecht, letterlijk en figuurlijk. Een land wat de democratische weg heeft gekozen en die op wil slaan. Dat vind ik, en laat dit dan daar exemplarisch voor zijn. En daarom vandaag de dag van de Oekraïnse soevereiniteit. Dank Karel Burger-Derver. Nu de Nieuws PV. Natasja Lips. Op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Ook dit jaar reist theatercaravaan De Parade door het land. Deze week ontvangt Kunststof haar gasten in een eigen tent op het festival in Utrecht. Met Mo, Toby Lakmaker, Arjen Lubach en Typhoon. Alles is gestegen, misschien komt alles goed. Dat wordt iedere avond een feestje op je radio. Luister naar de NTR met Kunststof. Vanavond om 7 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met één klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Schat?